شروع کن. حالا میگیره استند بود یا داخل گاونیان تو تکلیف رسی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من مقصد سورة الفاتحة عبادة الله وحده. طول سورة خلاصة مقصد دار ہے کہ عبادت بدیا اللہ کو لکی کر عبادت ہر وجود دے کہ غمین خدای توب دا کہ غیر خدای توب دا کہ آغا تمر خدای توب دا صرف اللہ نے کول کی گئی نیو پیغمبر نہ نیو ولی نہ نہ جواندی نہ نہ مرنا تو طول صورت نہ چھوڑم دا رہے صورت پدرے و عیسو کی تقسیم دے اولی شیع مالک یوم الدین پورے دری آیتون دی پدی کی حقوق دا اللہ دیل اللہ کو اشارہ دا کہ پدی کی خالی دا دا اللہ نو بے صفات چھے کن رہے اگر خالقیت تے دا نور صفات آئی پتہ بھی آلہ کی دلی دی نو مطلب پتہ دی کہ دا اللہ علویت بطہ مانے خالقیت بے مانے دا حق دا آگر دا بول سوک نشتے دوے مرب دے دا ربوبیت دا اللہ صفات دا بل چانے دے درن سیود رحمان دے آم مربان دا صفات صرف دا اللہ دا بل چانے دے در الرحیم دے دا صفاتم صرف دا اللہ دا بل شان ہے اثرون صفات اثرون حق دا اللہ مالک یوم الدین جو قیامت درا دے مختار دے مالک دے اختیار مند دے تدے دمنگ سبق شو نن سبق کے دوے میسا جو سورت دا دیا ویات کی یا کا نعبد یا کا نستعین دا سورت دوے میسا رہا خاص تا بات کو دبل شان کہوں و یا کا نستعین خاص تان مدد غواړو بل چان غواړو د دې رب د مخ سره سره د درې اتون چې مخ تیر شو اشاره دې کې دا ده چې د عبادت مرتب کو په اسماء او خمسه د الله باندې د الله را پینځو نومونه چې په دې پینځو نومونه د الله او پیژندې ده الہ د الله من رب د رحمان من رب د الله من رحمان د الله من او رحیم د الله من مالک د قیامت در دی اللہ مانو نو اس عبادت کوا دا عبادت تو سک مقبول لے کدا مخ کی تو پویا نی نو اس عبادت نہ کے بیا سے اس تو عبادت نہ کے یا دا مانا چ پدی سی پدو مانے پوشے نو اس عبادت کوا ددی سی پدو والے بات کو تھی جے چاہے بات کہے کدا سی پاس سے تو بولتا بل تو علاج تھے بل تو غرب تھے بل تو رحمان رحیم یا مالک تھے تو دا غدا تے بات کوا چھ دا غدا پینزا صفات تھی دا رہنگے مخ کے سیغی دا غائب ہے دا خدای توب تے اوزن خاتا اللہ علی رب مخلوقات دے رحمان عامر بانو والے رحیم خاتم رابانو والے مالک امید دین دے او دے دا کیا کا سیغی دا خطاب رارا او چمن کل اللہ پخپل پا صفات ہو پینزا پا پینزو نو منگ تو اللہ درجہ رکھا منگ اللہ تر اس کلام کو لشو یعنی منگا اللہ دو خپل دوستان گوا چولو منگا سر کلام کولی شو دکھو یا کا خاص تا برک منگا اللہ سر مخاطب شو تا چو خدا پی جان دے دا نو گویا کہ تد اللہ خاص بندہ شوی تد اللہ دا اہل نشوی لکہ حدیث کراری نا اللہ اہلین من الناس دا اللہ دا پار پا خلق کی بات خلق دا اللہ دا اہل خلق دا اللہ دا کور خلق دی قالوا من هم يا رسول الله صحابہ تبو چې سوق دي دا نبی اسلام وی نبی رسول اسلام وی قران والا کنه کنه قران والا دا دا الله اهل دي دا الله خاص خلق دي اهل قران اهل اهل وخاصته نو ته دا الله خاص سره شوی لکه حدیث کې مرادی نبی اسلام تبو شو چمل احسان احسان سی نبی علیہ السلام اتائی ان تابد تابد اللہ کانک تراہو احسان دیل چھتا دا اللہ عبادت کے چھتا اللہ وی نتا تخکاری فیلم تکن کچھر دا شانی شتا کہنے پاک ندار کی دخورا چھتا انہو یراکا اللہ تابینی او دا سفات تاو بے جانے تا دا اللہ خصوصی باندو شتا اتا اللہ تا ایاکا نعبدو ایاکا نستائیم دیکھ دا ایاکا دا عربی طریقہ دا دا عربی دا لغت ہو چی فیل او پائل لنبنے وی او مقود ورپسی وی نو کل چی دا طریقہ بدل کی کنا قرآن کریم نو دیتا دیتا ویلی کی خسر حسر علی دا ویلی اختصاص نو دیتا ایاکا دا مخی دا مقود مخی پا فیل بانکینا دیکھ اشارہ دیتا دا چی خاص تا عبارت کرو دبل شان کو دی وجہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ معنی کئی نعبدک ولا نعبد غیرک نعبدک حالانکہ نعبد یاک ویل کے ٹکو اور نستعینک ام ٹکو نعبدک ام ٹکو خدا دا اللہ پاک دی کی اصل کی اشارہ کئی تو مکہ مشرکان دا اللہ عبادت کو حضرت بابا گان کو تو مکہ مشرکان اللہ نے امدار وقت پہ گٹ گٹ کرو کہ وہ سر بابا گانا بے وہ سر لات بابا غزا بے منات بے نا نو منگ تا اللہ وچی تا دا دا ہوئے چھ منگ دا مکہ مشرکان پشانتی نیو یا دا دی زمان دا مشرکان پشان چھ دا اللہ بات دکم کم کئی زمان کئی نا تا تو چھ خاص تا بر کدو بل چھانا کم خاص تا نا منگ بدل گوڑ غائبانا یا خب دارا با مرد قصد جائز دی پلار نا گواری رور نا گواری دوست نا گواری کنا چما سره مدد کلا تو کرا سره دا ٹھیک دا یو مرد اته تی ما غوړ دا ناروا دا یا غائب دې مس کې واسطه نشته دا غنشته ټلیفون دوه دې نه واسه کرا چا والا ته چما جوان دې دا ما سره مدد تو کا بس تاسو وري ابا سره مدد کې اوس پدې من خبره کوم د عبادت او استعانت پدې خبره کوم عبادت کی منگ درے عنوان قائموں یو تعریف دے بات یہ بات ہو ہی ستا دویم علت دے بات چاہ منگ دا اللہ عبادت والی کہو سو جرا اور درے منگ سا مرا او انجام دے بات چاہ منگ دا اللہ عبادت کو نو انجام بیسے کو نو کن انجام بیسے دا درے خبر پڑی یا کنا ودو بانے میں لگا تفصیل کہو وہاں ادان پویا کہی عبادت دریو لفظنا جوڑ دے عین بے دال یعنی اصلی حروف پر عبادت لفظ کے دری دی عین با او دال اگر سنگ چھ بڑی کہ حروف اصلی دری دی پر عبادت کے تو دارنگے دی عبادت اجزام دری دی دی عبادت اجزام دری دی یو مینہ دو خود مینہ دویم یارا او دریم تمہ مینا تم یارا او تم داچی او داچی دیتوی کامل عبادت او کل جدا یو یوی مینا نو دا جوز عبادت کامل عبادت نده دارنگی یارا یار دا عبادت جوز دیو کامل عبادت نده او تم اچی دی داما عبادت دی دا خلق کامل عبادت نده دا دریوڑا چی او داچی دیتوی عبادت لکه بدیم مثال پیش کرو کٹ دے کٹ نو کٹ تا ویلے کی کٹ دی دری جو دی یوی خپی دی یوی بازوگان دی یوی بون دی پڑی او د یو یو جستا کټ نه ویل کیږي پر اوسه تو کټ نه وي ګونتا بادوګان ته کو بادوګان پر ته دانه شو کټ وي دا بادوګان دي یا خپل پر دې سلور تو دا کټ نه دا کټ جوز دی خو کټ کټ نه دا چې درې ورځې او دا شي بادوګان په خپل کې ور منډل شي او بورتي په او د لښ په بون باندې دې ته وي کټ دا کارنګي دا مینا او یارا او تما دا چې او دا شي دې ته کامل عبادت یو یو ته ویل کیږي جوز دی عبادت دا تعریف دی عبادت تعریف عبادت به نه دی عبادت دوی خدای را چې دا مینا دا دوه قسمه ده دې کله عبادت ته یو مینا د نفس ده سړی خپل خدای سره مینه یا پلار مور سره یا ورور سره ورور سره یا بچو سره خویندو سره دوستانو دا جایز ده خپل مال سره مینه کینه دا جایز ده یو مینه د خدای توب ده مینه د خدای توب ده چې سر وته کته کې را مده چې او توای په نوم نه درنه یادو کې نو دا مینه د خدای توب ده ناروا د مخلوق لپاره مخلوق سره نشي کول دغه مینه لکه مینه د پلار مینه ده مینه د مور ده مینه د بچو ده مینه د خدیم ده او دا ټول جدا جدا دغه مینه یو نه ده پلار ته مینه چې کې نو هغه ته بده جی وای زوی سره چې مینه کې هغه ته بچي وای او که پلار ته بچي وای دا مینه دا خو دغه بیزتی ده وکړه اګه دوی ته دا ژوند د ځان بیت دي وکړه دا نه خله تر مینه ده امور تر مینه ده الور تر او تر خله غو مینه دي مور تر وکړه په دې کافر شه اگر خله غو مینه دي د مور غو مینه دي خله تر وکړه ان په دې وانت ما طلاق شو مینه خو له وای ما خو ته مینه کو نه مینه کې مرتبه دي کنه موږ دا نه چوریا سره مینه مکوا خدا خدای غو مینه سره مکو چې تو ته تجدید کوي او ته نه درنیات کې او تو ته د خدای علاقه نیریږي نو مینه دوه قسمه را یو نفسي نفسانی ده دغه جهاز ده بالا لکه او یو مینه ده د خدای توب هغه مخلوق ده پیغمبر لا ولې ټول نه روا ده پیغمبر سره مینه ده خو مینه ده پیغمبر خدای توب نه ده پیغمبر ده اولیاء سره مینه ده خو مینه ده خدای توب نه ده هغه ده مینه ده اولیاء و سر مینه غم کرد آقای سرده که جلالا دوستان مو سر مینه مکم خدا خدای قدی مینه و سرده که جنگا تشیدی و که همه گرامات کن دیده گرد وقتی آره دی او دارنگ یرا یرم دو خسمارا ده مینه دویم جوز چه ده ایوار دویم جوز چه یرا دام دو جوز دارا یو جایز ده لکه ده اسباب لان چانه یاری چا تا ټوپک دا تر اواړو یره خو بده غیر یعنی فطری شه دی د چا کړی یو کې به یره یو یره یو بوزدلی ده بوزدلی جدا شه چې سړی مقابله ونه کړي بوزدلی دی که په یره پړه کې راځي پیغمبران پړه کې راغلی یاري واجهت منه خیفه ډه کې راله دی نه یره د ابراهیم اسلام نو الله دا پوه شه نو دغه یره جایز ده د مخلوق ده او یو یره د خدای توب ده چې ویني ګورنا ته تیاری ما ګیار ورنه ما تبا کوي یره ما دی بر د بابا د بڼ لخت ما تګړه ما تبا کوي پسته تبا کوي بابا ته ټوپک دی کچا کوده کچاړه ده که څه شه وسه چې تابع تبا کوي نو دا که تم یره د خدای تو دا یره د خدای توب ده د شیر نارواره دنیا ملګر ده کوئی مثلا مې کړو دا کې په توحید مې بیان ته خصخ ریال دا کې اوس برګ ناسو ما ته چې ستاد ترکه مخه خنه شو ما چې ولې دا تاسو ډیر سخت خبره کوي دا خلک په نرمه باندې کوي دا خرور په مزه باندې مې ما وی جو کا مګل رب سبا کو ما ته خان دا خیر ما ته راځي چکر وو یا غکلی کې ما ته یو بابا معلوم چې خلک عبادت کوي ما غي ته بوت ما ته را دان نشه وینم دا شیر ما دان نشه تر دا شیر د خند دلته کې او ته را دان نشه یو بزرګ مې دان نه وای لا شیر دی دی بابا تل شیر نه ماته تراشه مړو دا شیر نه ده دوه تم ځنه کې ورا ده وې ځنه لاړه ما وې دا خو ما په بابا ته څوک نه نه ما وته چې بابا باندې کوم جنډې لګې دا جې دي نه یم دا کوم خلاف چې بابا باندې کوم بروک کوم پروت دي دا جې دا خو نه ده ناروا دي ما راواله دي هه واله رمې کړګه ما د کشر ده ها چو تل بابا نه ریږي چې دغه لا په لاس کوم د مامړې پته نه ورته ټوپک دی چاړه تماچا دا ډنګ دا شته وای دغه غشر نه ښا تا نه پوهې په خبر باندې چې قران نه په دې نه پوهې وې ما ته چې ګوره ښا نیماغ غلاب روچت کر راغون میں سنگ کے مومن سے پترا کے اجانے میں ٹھول راویش تے اب آر رامان بسا تو دین ہے ری بابا تا امن کی دکھا غشر رے بابا تا پس بانے مڑا اگر اسباب چرتے ہیں تو اگر ہو مرشو دا خلاص کر دیں گے دا خپی کر دیں گے اور تو پاک ہوتا نیشتے ہیں دا غیر دا خدای توب دخا کہ بابا نا کہ گوتی وڑم دی پکانو لین ما تباکی یا دی پسلے گوتی وڑم ما تباکی دا غشر دیں او درم جو دے عبادت چی کم دے اگر دے تاما یا تام پا ظاہری اسباب دا ہے سڑا موجود دے وغارا تھی درب ہے کہ در نکی درب ہے کہ اختل جائز دی یا پا بغیر دا ظاہری اسباب مرشو دے یا موجود نے دے اتو دلتا نواز کے چے بابا یا کاکا یا لالا بابا جی یا مال را کا پس بدر کی اخپل مرشو دے چی مرشو دا اخپل مال دبل شی نا دا تا گنج بخش سنگا شا غسول ازام سنگا شا نو دا خود عبارت تحریف دا پہ پوشو انشاءاللہ اس من دویم شے بیانو دے علت دے عبارت یا منگ دا اللہ عبارت والی کھو دے وجہ آخرہ چی منگ دا اللہ عبارت کھو دا والی کھو یو دا چی اللہ پہ حکم کردے منگ تا نو منگ دا اللہ حکم منگ لکھا سورت بقرات نمبر 21 ہو گرے دے یو پانا واری مخ کے یو اشتم سی آیاتا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم او خلقو عبادت کی طرف ساتھو او حکم اللہ کرے منگ دکھتا اللہ عبادت کھو کینا دوے ما اللہ پر دیمہ طلبان پیغمبران را لی گری دی ام دیمہ تے دو وزاد دا پارے پیغمبران را لی گری دی دا بیانو اللہ پارا نو دا دکھا منگ عبادت کھو چا اللہ پر دیمانی حکم نہ کری دی پیغمبران چا اللہ دا مطلب بیان کھو لوی خلقو دا مطلب کری دا لیکن صورت حود کو رتا تو آد نمبر 25-26 ولقد ارسلنا نوحا الى قوم ولقد ارسلنا الى نوح الى قومه يقين لگرم گا نوح السلام قوم دتا ویلی ما ناغوی تینی لکم نظیر مبین قوم تیوی استاد پار یرو کم که مقارا اغداوی چلا تابدو الا اللہ عبادت پن کوئی دی چا بید اللہ نا نہ دا پیغمبر نہ دا ولی نہ گٹی نہ قبر نہ دا بیت اللہ دی چی بار بزر طول مخلوق دے این یہ خواب والے کو عذاب ہے مناظرین دارنگی بل پیغمبر گو رہی اغم دعوی لی کی بار بزر چانو کی بید اللہ نا آیت نمبر 50 حود علیہ السلام دوئی وَلَا عَدٍ أَخَامُ حُودَ علیہ وسلم گا آدیان تا یو دا دینا تا اخ نسبت چی قوم تا جنما اخدو منهم لکه اخو العرب دانسو جز عربیان رور یا اخو العجم دا جمعیان رور دا نده مانا اخو العرب دا اصطلاحات دا رجبی یو عربی یا اخو العجم یو عجمی لکه پیغمبر دا کافران رور که دین شی مثلا دا فی قدارا که دورنو دی سکت مور پلا را پیدا دی خو یو کافر دی بل مسلمان شو اس کا کافر من شو دا مسلمان دا میراث نشو دا ضرور دن نه دیگا یا کرا مسلمان من شو کافر دا میراث نشو غسه این همان اخواتو فی دین رولی خو با دین که دا چی دین پکنو دا ختم دی بیا ارور نه دی دا پیغمبر دا پیغمبر دا کافران رو سنگا شو دیو جنا مون معناو که یو دا دینا این دا قوم نو دیو ما علی گلم گا دیانتے ہو دینا حود علیہ السلام نوی دا او قومت ما عبداللہ مالکم اللہ ان غیرو دی بار طول اجزا اللہ رو کہ یار آتا ما مینہ رو خیفو اللہ نو کہی ولی دکا چی مالکم اللہ ان غیرو نیشتے دے ہی تا تو پر دیتا جد پر رکن کر بید اللہ نا بچی در کولشی نا مال دیا تو لشی نا مرگ بچ کولشی وش بید اللہ نا دا اللہ پلاس کی دیر سا نو دغی اللہ بات کوئی دلیل پیم پیش کو دارنگی آر نمبر 61 کی یوش پیت کی صالح السلام دا خبر کی ولا تمودا خام صالحا علی گلم گا سمجھانتے ہو دینا صالح علیہ السلام ویدو قوم از معبد اللہ یبار ټول اجازه یار اته مینه خدای تو الله نو کوي ولی وکي د کجې مالکم من اله غیر نشتا لمن اله منی ودا من تاکید دې دا سیم ویل چې مالکم اله غیر خدا زور به نو د کلام مالکم اله غیر ټیکو خو من رته بار تاکید چې د هیته جترا نہ لا بیماری لر کول شی نہ مال در کول شی نہ دشمن تباہ کول شی نہ تعالی خیر ایش در کول ولی بات یا مالکم الہ غیرہ نش رفتا اس سو کا جترا نہ پیغمبر نہ ولی دامن را دے داتا دیکھم دارا کہ اس سو کا جترا ساسو نشتے بید اللہ نہ نہ پیغمبر نہ ولی نہ فرختہ نہ جن نہ ملا نہ مرد جوند نہ بوتا نہ قبر دوشو بیا یو پانه بل واړوي آد نمبر یو دوه پانه واړوي آد نمبر 84 د شعیب علیه السلام وګوره هغه هم دا ویلي د الله تعالی ولا مدنا خام شعیبا الیګل مدین ورته یو دینه شعیب علیه السلام ویده او قومت معبود الله تبار ټول اجتا یار اته ما مين خدای په الله نو کوي مالک مين الله ان غیر نشه تا دې ته جت پر کو یا ایسو کې جت پر کو کې بيد الله نو ای سوک سات اجر دي شي پر کوله نو دا مونږه بار ولي کو یو په الله کوم کړم چې جو او ربکم ا سوره بقره د مېر کې ا دویم دا چې ټول پیغمبران الله په دې را لګلو چې خلق دوی چې یو الله عبادت کوي نو مونږه دا کا عبادت کوو درم شعر درم درم درم چې عبارت وکینو سمره به سي چې عبارت اونکه نه انجام به سي چې عبارت دا درې ورته کوم چې د الٰه دا عبارت دا درې ځادي دا په یو آیت کې راغون کړي په سورته بنی اسرائیل کې نمبر 57 غوړی تاسو دا مطلب کوم دی هغه بل خبره به راوښیږي ستاسو نوم راځي د پینځمې سپارې او پاندوس اته نمبر 56 وګورئ قل ذو الذین دامتم ورمت کیا کنه تاسو په ګمان کې دا چې تران دي مشکل شانان دي من دون بيد الله ان فلا یملکون کشف ضرورت کوي واقدار نه تاسو چې رحمت کوي تاسو الی هوا واقدار دی تاتولا د کچ په دوه لری کوله تکلیف تاسو نه ولا تاسو نه داړو دا کیند د مشرکان دا کیدی چې تا نه وړ څه په دښمن ور غورځي یا تا نه لری کی بس خپل غورځي یو دا کیدم دا یو دا کیدم دا چې تا نه وړ څه په دښمن باندې واچي Hello. Where? No, but the way out here. Look, I'm going to put a lot of shit at one. تکلیف کوئی دا کتانت یہ قربت پخپل امر باندې چې ايهم اقربو چې کوم یو باندې دي چې دا غمینه ده چې ورته چې چاته باندې دي کې د مين نه کوي کنه دا غمینه ده یو جوړ او يرجون رحمته او تمه تاتی د مهربانتیا د الله غدوم چې تمه او خافون عذابو یرید د عذاب ده الله دا درې ور دی بعد دا ځای په یو یاد کراون کړی ان عذاب ربک کان محظورا دارنګ دارنگے سورت ہود کی مدا مسئلے ذکر کرے دا دو نمبر آیت کے, اور دارنگ سورت یوسف کی 40 کے یوسف پر اللہ بیان کی چاہیے یو اللہ دے بات لائق دے. نو دا واغا اگر دے عبادت انجام دے اور سمرا کہ عبادت دا اللہ کے انجام بے سشی اچھی ہوئی نہ کہ نہ انجام بے سشی نہ ہم بیان قرآن کریمہ کتر اللہ عبادت ہوں انجام بے سشی لیکن سورت عمر کو آیت نمبر والا سما رشتہ میں پارا پارا شپارسم کے اخیر سر بول رہے یا اے بادی فتقون اے بندگان زمان ویرگ دمانا والذین اجتنبوا الطاغوت آقلان چھو زانے بچ کر عبادت غیر اللہ نا این عبودو چھو عبادت غیر اللہ وانا عبود اللہ رو کرد اللہ تعالی اللہ کتاب تا لهم البشرہ دیل زیر دی خوش آلائی دی وبشر عباد نظر قدمہ بندگان تا عباد عباد دیکھا نا عباد آقسان تا یا سمین القول چھو اوری قرآن تا سو من نفایت تبیون آستانو نروام نیدی خو اوامر دی پسی زان بچ کئی در نوائیو دینا یا ذکر کی بل پی قیاس کی قرآن دا کئی جو قرآن کو تو اداو کئی اگر کئی چو ادامو کئی غنہ کئی نو اولائک اللہ دین حدام اللہ دا اگا کسانی توپی کرو کر دیتا اللہ دا اقبل کتاب اولائک هم اولو الارباب دادی اقل والا اللہ تا اقل والا ہوئے چی سوک عبادت دا اللہ کے اللہ ادا عبادت شر بل دبل چاکے اگر بیا کلی خردی نو منزک دا اللہ عبادت کو دا پدی کے اداریں گے پدی عبادت کول سرا انسان تا لوی درجے ملے گی لیکن گورا سور بقرہ آیت نمبر 23 گورا درشتم پدی کے ماں اچھا صفت پیغمبران سے ذکر کریں وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا اور کچھ ریتا تو وہ شک کے دا کتاب نے چمنگرا لے کر دے بخل بان اعلی رسول نے انہیں بھی اعلی نبی نے انہیں بھی الا عبدنا یعنی عبدیت اچ صفت ہے نو چتد الا عبد شے نو تبم درجی والا شے وین کون تو مکھچریتا پشا کے داغ کتاب نہ چمگرا لے کر پخل باندھا بان اتو بھی سور دے میں اس لیے مدرا داریں گے منگ ادا کا دال آباد کا چپرے بات درجی میں لگے پیغمبران تو پوری درجی میں لو شیری سر بندی سر کروں بھی آیا تھا پہلے اچا آگے تھا معراج پہ مقام تھا آبد بھائی اڑو بھی آیا سبحان اللہ دی اطرا بھی آپ دی لے لن مسجد حرام لے لن مسجد اقصی پاک دے گا دات یہ بوئی تک پل باندھا آپ دینا اللہ آپ بھی اللہ رسول او دا اللہ آپ دی سبحان اللہ اطرا بھی آپ دی بے رسول انہیں بے بے نبی ہوں نبی لیکن اچھا سی بات پیغمبر اسلام عبدیت تے پا عبدیت بان درجی ملا بھی گئے رسول کا پڑھوں بے آیا تھا وہ گو رہی اپنی لسی میں سپاہر کہا ہم نے بنی اسرائیل پسے سورت تے رن بے آیا کیوں گو رہی الحمدللہ اللذی اندلہ علی عبدی علی تم عبد علی رسول نوی علی نبی نوی الحمدللہ اللذی اندلہ کتاب علی عبدی پخپل باندہ در سورت فرقان لمبیا تو گوری اتل سم سپارا اگل تنگ عبدیت وی تبارک اللذی نزل کتابا علی عبدی لیکن العالمین نذیرا اللہ عبد وی نو دو چا سپار دے دا عبدیت دا ملائکو سپار تو اللہ عباد عبدیت ذکر کردے لکہ سورت انبیاء نمبر 20 گوری ملائکیم دا اللہ عبدی اچت خلق دا دو اید اچتوالی وجہ دا چاہی کہ عبدیت تے اجزی دا اللہ تا سورت انبیاء واللہ سمت سپارا آیت نمبر 25 وقال وائدی اتخذ الرحمن ولدا نور الله نائب سبحان پاک دے اللہ بل عبادون دا فرخ دے اللہ دغد نائبان دے بل عباد مکرمون بلکہ بندگان دی عزت نشی دے اللہ پہ بندگائے کے تو فرسوتے محبت بے لے دارنگ صورت زخرب کی مایت نمبر 19 کے مطابق نیکانو خلقو صفتوں نے ذکر کی پا عبدیت سلام دا انبیاء و نور تاریخ ہوں نو منگا دکا دا اللہ عبادت کا ہوا چی پدے وہاں درجے ملاوی گی اکا سوک دا اللہ عبادت انہ کی کنا نو اگر تب یا صداگانی ملاوی پا آئے ماندے اگر تب یا صداگانی ملاوی چی بلچہ عبادت ہوگی دکا منگ دا اللہ عبادت کا ہوں دو املا پدے یا کنستائن دے دا کما یا کائے مخی کڑے دے پارا دے چے پا مانا کے دور پیدا چی خاص تان مرد غاڑی ہو کمی مدد غائبانہ کم چې په ظاهر اسباب دغه جایز ده چې یو سړی موجود دی ته دغه واړه پټې دي پونه ته وایي په دې کې وا موږ درې عنوانه دویاو تعریف د استعانه چې سانت وایي ستا د دې وضاحت دویم علت د استعانه چې موږ ولې الله نه غواړو او درېم دا چې ثمر د استعانه ته چې دې فائده به سي چې موږ یو الله نه غواړو نو اعانت او استعانت کے فرق دیکھا اعانت پر ظاہر اسباب آنے اختل لی لکا و تعاون و علبیر پر ظاہر اسباب مدد کو لیا اختل بلنا دا جائز دی جو سڑے موجود دیتا تھی غوارے لکا صورتی مائدہ آت نمبر 2 کے و تعاون و علبیر و تقوی احمدار کوئی دیا بل پر نیکائے پر تقوی کے پر توحید پر سنت کے ولا تعاون على الاثم والعدوان او مدد میں کوئی دیا بل خرول شرک پہ خرول بدعت ہو کے دارنگے عیسیٰ علیہ السلام ویلی ہوا کہ من انصاری اللہ تو زما امدادی پر دین دا اللہ کے امداد ظاہر خلق رو گختے اشدار موجود ہے سو کہ نقال حوالی نحن انصار اللہ من دا اللہ امداد انصاف رکھو ندقا جائز ہے دیتو اعانت یو دا استعانت سین تی دیکھ بیا دا مبالغی دی یعنی آغا تا آغا امداد گختل کہ آغا بغیر دا سبابی آغا بیا صرف اللہ نہ دے لکھا صورت ہے بقرہ گریر نمبر 45 45 کچھ یادی تو مشکلات راغلی خبر صورت کے یہی والذین آمنوا و ایمان والو استعینوا بالصبر امدار والد اللہ نے پکلا کے دوسرا مشکلات کے مشکلات کو برادی تے قرآن بیان ہے ناکار مولیان ناکار پیران کمکل امیان مقابلہ بکی کیری سی مرد کی زخمی دی تو دل مڑ کی خدا اللہ نے مدد غواڑے پر صبر سرا صبر کو اللہ مدد پر صبر پر استاوتی لا بڑی مدد رہتی و صلاۃ بمسرا ان اللہ ما صابرین یقین اللہ سر صبر نہ کرے پکڑ کلا کو خلق کرے پر امداد کے دارنگے سورۃ یوسف کو ورتا سو یعقوب سام وہی تو اللہ نہ غوارما آیت نمبر 18 یوسف علیہ السلام چڑو کوئی تو ور دو ان پاگے دا کمی سے راڑا وگے اگے پر اگے ور دو مڑکڑے نو چیلے لال کر چیلے کبھی نہ کہ وہ لار تھے وے کہ بابا جی منہ بوتل ہو آگا شرم کو کھڑا نہ بابا چو کر کبھی خروغ دے پتہ لگا شرم ہڈی رخیار نو اس سنگ جی بچہ کبھی ریستے دے بیا وجل ایک سنگ چل دے دے پہ ہوشو دادا من نہ غلطی ہو شو وہ سنگ بھائی وجا والا قمیص ارال دار قمیص دست نے قمیص راوڑا بدامن کردے بین پر لگے دلی بینی در اجنے باندے در چیلی بینی در گڑ بینی لگو لوا نو قال وی یوسف بل نا داتے نا تاسوئی بل سور لکم انفسکم امرا بل خیستہ کرے تاد پا رون استا دا کار داستا تاد دا نو کسا جوڑ کا مر نرے نو فصبرن جمیل نو زمان کار دے صبر کر خیستہ خیستہ صبر دارے تقریب را یو الله ته فریاد وکومنو والله المستعان الله می دې استعانت دې الله می امداد کوم کې پاغه باندې تاسو بیان کړ خدای به زموږ امداد کوي واسو نو دا د استعانت تعریف سو یعنی امداد خدای الله نه بيد اسبابونه دا امداد ولې موږ الله نه غواړو په دې باندې دا دویم علت دی چې موږ ولې الله دغه الله په دې حکم کړی لکه سورت اعراف وګورئ تاسو آیت نمبر 55 اتم سپارا 55 آیت ادعوا ربکم تضرعا خفیا رحمت کوئی رب تاسو تزرن فاجر سره پرورو باندې پرورو الله امر کړی چې مانا غواړی ادعوا ربکم رحمت کوئی خپل رب تزرن فاجر سره پرورو باندې نو یقینا الله جل حب المعتدین مینه نه کوي د زیات کنه چې پتی د باندې غواړي استعان ادارنګه سورت مومنو گوری تاسو چوبیس ماں پارا ایک گوری تاسو آت نمبر 14 گورا اللہ امر کرے چھ مانا واری فتو اللہ مخلصن لہو الدین واری دا اللہ نا پدا سیار کے چھ خالص کرن کی اللہ اللہ اقبل دین دلتے دے غختو تا دین ہوئے خواہ چھ دا دین دے گو بل شاہ شواز کے دا تا دا دین کے ولو کرل کافرون اگر چې بدګنی دا دیو الله نه غوښتل کافر کافر په دې غوسه کې چې ولې بابا نه ولې غواړي دا بابا لوی بابا ګان دي هندستان کې هلته کې یو اکبر نومي شاعر و هغه دا شعرونه ویلي توحید نو مشرکان پرې راپورټ یې وکړ وایي چې هندستان کې دوره اولیا دي کلي په کلي دی وایي چې یو الله رحمت کوي رقیب رپٹ لکھوائی جا کے تان میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے یا دور اولیاء پری ملک کے دیول وہ چلی مرا بک یو اللہ رحمت کا وہ مشرک پدی بانے کافر پدی خپا کی تو یو اللہ رحمت کا نور تو مس کا وسطہ پہ مجھ نہ خپا کی روجی نہیں سا پٹ کے وہ عرصے چکے ہیں دموز بیان کو طالب چائے ڈوڑے اندر کو خدا دے یو اللہ مشکل خوشا داتا پدی مڑے مشرک داریں گے په دې صورت کې مونږ الله نه ولې غواړو آیت نمبر 67 وګورئ 67 نمبر وقال ربكم اطعوني ویل رب تاسو یو کوم کړی رب تاسو چې ادعوني زمانا غواړي استجب لكم ستاسو خبر ته به کوم ان الذين يستكبرون عبادتي یقینا کسان چې ځان غټ کړي زما دې بلنه نه دې عبادت نه تعبیر کړ په عبادت سره دا بلنه ده غائبانہ آواز چکے دا عبادت تے خان دا سنے چی دا سنے چی نظرین ستاک برون ان دعائی دا سنے پر کار خدا سے بکر چی او دعو نہیں دا غیب پر مطابق دا تک خدا چی ان نظرین ستاک برون ان دعائی و عبادت لب ارار اشارہ دیتا دا دا دعا چی دا عبادت اکادیس کی مرادی ا دعا مخو لبارہ دعا چی دے غائبان دبل نگوارے دا دا عبادت نلے دے چی دا اللہ نگوار دعا دعا هو العباده دعا پخپل عباده دي ابن مغرا چه وقار ربكم ادعوني اولي رفتا چه غوار دمانا استجر لكم دوستال قبول تاكم يقنا قضا يستقبران عباده چه زان قرقرن زمان بلنا بل چاہتا بات خي تدخلون جانم داخرين دعا چه دنم يكم جانم تاس دلیلا دعا هو دي عباده تا ولی غوار مانگا دعا اللہ چه اللہ حکم کرده پتی بانی اور جیسا مرد دی بسی نتیجہ بے سی نتیجہ بے دائی چی جن او کدی تو اللہ نو گوڑ بل چانا گوڑ بیا بسی چی بل چاہتا آواز کے لگا گو گو رہی سورت رات گو رہی تیروان سی پارا آیت نمبر 14 اللہ وی لہو دعوت الحق خاص دی اللہ بلن لائک غائبانہ آواز بسر بردا کرے یا اللہ لہو جر مجرور مقدم کر دے د دې وجه په جمله کې طاقت پیدا چې خاص دی الله الله بن الله یا الله مدد وایسر یا بابا مار یا رسول الله مار یا غوث د ما نارواله او دا چې رات کې چې د الله نه بغیر ول چاته ای رحمت شي ولذین دون من دونی اخر چې رحمت کوي بيد الله نه نور پیغمبران یا اولیاء څوک یا عیسی مدد یا څوک یا اوذر مسوک یا بابا مار دې مثال وګورم اګه نن چرامت کوي بيد الله نه نور څوک لا استجیب له قبولتیا نشول د غولیا د پیغمبران دې لپاره د هیڅ یو شي نه بچي ورکول شي نه تی بیمارای لر کول شي نه دشمن تبا کول شي نه مال ورکول شي ها الا مگر مثال دې کباس کفه په شان دوک دو کې دې تړي چې الله نه بغیر بل چاته رحمت شي دې مثال دا سره کباس کفه لکه دوک دو کې لاسونه خپلو ال الماء ابو ترتا اوایته لیبلو افاو چرته راورتي دا بده خلیته د پاواز او بوده ما خلی ترشه د دریا په غاړه ولاره او بوده ما خلی ترشه یز کویت کویت ولاته نه چګیا او بوده ما خلی ترشه بشي نو دکرنګي لکه څنګه چې وبناور نه راتلی دا ساده بابا کته په قبر غاړه ولارم نغستا خبر اورم نه راتلم نشي دا غلی ونه ده الا مگر مثال په شان دوک دون کله تاسو خپل ال الماء او بو طرف تا اواز کوي چې راته ما لیبلو پاو یور دې دا په دخلی ته و ما و او نه دا و ببالغه رسیدونکو د دخلی ته د پاواز باندې و ما دوال کافرین او نه اچغه دل کافر الکافر الف لام په داخل کړه الف لام کافر نه دا اچغه دل کافرین مگر کار مگر په ګورای کې یاندا غچره د ګورای دا دل کافر دی دا چې بلته آواز کوي نو دا غلیوانه ده چې وبو ته زما خوري ترات نشره نو دا الکافر چې بری باندې او دا چېغه د ګمراه ده الکافر نو ځکه د دې د نتیجه راوته دارنګ دته مشرک ویلی چې الله نه بغیر چا دا آواز کوي دته ظالم ویلی لکه سور یونس وګوره آیت نمبر 100 پار نمبر 11 یو سل شپږ نمبر آیت دته ظالم ویل چې الله نه بغیر بل چاته دا ظالم دی ظالم خبر چې الله دشمن دی بیا نو نبی صاحب تعالی په ظاهر باندې خو مراد ته ټول موږ یو ولا تدعو من دون الله امر امر کو بيد الله نه ما غتو لان په وخت نه پادر کوشتا تا ولا درو کنه نقصان در کوشتا تا فان فعلت کتا دا کور بل چې دا او کو چې بل ته دی واز کو فانك ذم الظالمين يقين تبع فدوخ الظالمان نبي اسلام چاته واده کو ماتا تنبيه خدما پیغمبر بل چاته واده کو ظالم شته بچ ته ظالم نه با دارنګ سورته فاتر کو د دوشتما سی پارا دلنا بغیر بل چاته واده کوي د انجاب به شي آیت نمبر 2 آیت نمبر 3 یا ایها الناس او خلقو اذکر نعمت اللہ یاد کر نعمت اللہ آد نمبر 14 مړه ما دوم خیال سوال سم آیت 13 نه ګورې اخر ول ذالکم الله ربکما دلیل ذکر کې شپه الله پر ورځ کې دنه ورځ په شپه کې دنه کوي نور ورځ په ما ته به کړی دا وایي نو بیا وایي ذالکم الله ربکما دی کارون ولا ستاسو کون کې الله دې بل څوک نه ربکما ستاسو رب دې لو الملک دی الله له دې اختیار دا ورکول دا غستو دی ورکي او دې والذین تدعون من دونه آکتان تاثر امات کوئی بید اللہ نام ما املکون من قطمیر مالکان ای دا پوستکی دا دوکی دا کجوری دا کجوری دا دوکی منس که سپین گونه که پرشی ایتا قطمیر وی چه پینزه سو قطمیر رو دا که ان یو ماشه تی نجوری گی یا دا ماشه پینزه زرم ای سم دا اختیار نیشه آتا تا وش جور که غوطر رم دا جور کمبخت مشرکا ما املکونه من قدمیر واو نون سر جمع نگوی بوتان ندی که بوت مرا ما املک نپکار دو واو نون جمع را دی دا اقل من دو پار انسان ها دو پار گوره دان پای کوئی پده دکه باید خواهد دو کار گوی دا بوتان نورا نه بوتان ندی بوتان ته پرده نه جوړ کړی د نوح علیہ السلام قوم چې بوتان جوړ کړو و سوا یو یو قرن تر پاغه باندې امام بخاری لیکلی ټول خالد لیکي چې کا رجال صالحین من قوم نوح علیہ السلام دا نوح علیہ السلام قوم نیکان بندگان او کله چې ایمړو شي شیطان راغی نو خلکو ته تاسو خپای ورپدې یاو ډیر نیکه دای شکرونه ته جوړ کړم علامه مان د پټوار نور راغلی د بوتانو ایوی خدا کنه دوه ته جوړ کړو یا په دیواله جوړ کړو ته یات خټه نه جوړ کړو د غټه نه خدا خلکو کې ایمان او عقل وو نه چې دا نه کړو چې کتش کتل ویو ته د بخاری ذکر ټول ذکر کړی مې کثیر قرطبی ټول ذکر کړی دي دا خلک کله مړ شو ا دای اولاد او اولاد کې علم نو بیا شیطان راغلی دی نو ته وایې چې تاسو بات ول نه کوي موږ د چا کو وی ساتو مشران چې بچا کو وی د چا به دې بابا ګانو او هغه باندې بعد عبادت باندې راوړو نه نو دیو جن ته کوي چې دا کان رجال صالحین من قوم نوح علیہ السلام دا قوم سلام د نوح علیہ السلام قوم دا نیکان خلقو د یو شکلونه جوړ کړو دا رنده الله مونږ غزا کوم چې په مکه کې وو عربو کې د دې بار کې امام قرطبی ذکر کړی په تفسیر سورته او په تفسیر سورته نجم کې افرتم الله تعالی العظام انا تسلسل اخرى لكم ذكر لو انسى تلك ذن قصه دا دغه د لاندې ذکر کړي چې کان الله رجل صالحا دا لا چو د نیک سره یو یلوت سویق لحاجن د و دې حاجان لا چاج له سګرا راغې باندې ساتو ډوډا به فخرو خدمت وکړو نو هر کله چې مړ شو نو خلق الله ډیر نه سره دا الله ولی دې انداغه شکل جوړ کوم دا چې هغه به عبارت کو هغه دا کې ودرو هغه دا کې ودرو نو هغه به اوی چې دا خدای والے دې هغه به وسیله کې پیش کو ګورې ته خدای نو ول ځان پوهه کوي ګورې دا تیار یو شیلی کې ځان ته بیا خیر ما وی ګورې په کور کې یو کتو ته بیا باسې مال راولې چې دا بوت ته هغه ګورې خدای نو ول لا ته او ذات خدای نو ول نوټ کوي ځان سره صرف بوتان جوړ کړو دا هغه اغه ته به قتل را قتل ابي عبادتونه شروع کړه دا غي عبادت هم شروع کړه د دې قران کریم ذکر کړی دی دا دمه پرې ته بیا راځو خلک سورته یونس وګوره دا غي چې دا ته مونږ آلو یو ته خدای نه نه نه نه خدای وته نو ویلی اوس موږ ته خدای نه وایو خدای وته نو یو خدای غو نه صفات خلک کړه چې دی وته غیر امر شو ته دا که تاسو ګناه نه ادمر 18 تعالی سم آیات وری ول سم سی بارہ کی سور یونس کے و یا عبدون عباد کی دا مکی والا من دون لا بلا ابو جار اوت باشی وا بدا لنا ما دا چا لا درن چن نقصان ور خوش دی تک عبادت یون کی ولا ان فون فائدہ ور کول شی کی عبادت یو کی نو چن کئی نو بیا ولی را ولی وته بات کو وای و یقول هو ایدا مشرکان کتو تو اچ ولی بات کے وایدا مشرکان ها اولای شفاعون عند الله دا درا دلار عزا منات شفارت کوم کی دوم الله تا پوش او دوم خو خدا تا نو مو خدا دنگ وسیلی دو اساس استغ بابا بجر دا ویلو دا دنگ وسیلی دی دل اوس وایدا وسیلی دی او چونکه داری اوچت خلقو نو چه دای نو اللہ تاو اللہ دای نمجبوره دا خود کپر خبره اللہ دی چه نمجبوره نه اللہ دای نمجبوره چه دای نو مکمن که راوانی بیادن سوال قبلیگی زوه همازا اکثر زوه نر نبی اسلام نلوی بندشته چه په دنیا که وای تاسو شته نر نبی اسلام پا اللہ تیختان شته تاسو وای زنو همارا پا اللہ تیختان شته ده چه اختان ده پی پا نبی اسلام دله درن د چاولیا کوم تیر شي شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه پیر بابا رحمت الله علیه بل ته دای په لاس احسان شته دله نه ته مجبور نه الله دې نه مجبور نه په دای نه چا احسان ده اوس ما د قران بیانوم نه زما په الله احسان ده دله په ما احسان چې مال توفیق راکړ اوس زما ته مړ شوم یو پاگل وای چې الله د ټول مسار کتاب خدمت کړو عدد وای نه الله و ما علامه مجبور شته الله وکي چې وسیله لټه او چاته غتب راغنه اغنه لوی سړی ګوري تانه دار چې وسیله لګي غلب د اس پی ڈی سی نو الله د پرد وسیله کوم را لګي الله سو ګلوشته نو دوی وی دیم دغه کی دا وکنه چې ها اولاد شبان د الله دا در د مو شبارت کوم دی الله تعالی وته نه وی خدای سوال الله نه غره دی وو شه پیدا نو الله وای نو قل اتو نبیون اللہ و اتات خبروی اللہ پا آغا بان چه نای پوی پا آغی پا آسمان که بمان ما پس مکه که داتا چه توی داخو اللہ تا پتا نیشته اشته نا آدم علم دا اللہ پر شیبانه دا دلیلی پا آدم وجود دا غشیبانه چه لگ ما تا نای معلوم اصلاف نیشته کم شه چی وی اگا با اللہ تا معلوم که غزاره وی که غزاره نگاڑی که آسمان که آسمان که اللہ ما تا پتا نیشته چه دا دا اللہ وسیلی دا علمانه دی بیل دا بیا وای سبحان پاک دے اللہ ددی نائبان و دینا و تعالی مجرون دیر چر دے اللہ دان دیر سر دی شرک اس ہزار جوڑی ان دیر شرک تتا ہوئے دا چوئی دا دم گا دا غدی وسیلی دا شرک دے دا شرک دے کرے کہ تا دا اللہ تا مجبور ہو گنا دی خلق نا اولیاء نا یا پیغمبران نا بل اللہ ہی چانا مجبور نا نو دی دا کہ چتو بلتا آواز کئی دیتے مشرکان ہوئے دا دنگ وسیلی دی دارنگی پس صورت احقاب گوری پانچ نمبر آیا تھا شبگی سما سی پارا رنبے مخا آلتا ہوتا گمراہ وئی غٹ گمراہ ومن ادوال اتوک دا غٹ گمراہ دا چان چرامت کئی بیدا لانا من آتو چلا تجیبو لگو قبلتیا نشکو لدلا دیرا بلون کلا تر قیامت پورے چگوایا تر قیامت یا بابا یا بابا راکا یا بابا تر سمجھ سمجھ در کورے وهم بوت نه کوي بوت بیا هون نه پکارو او دا اولیا چې دی وته چی وای د بلین دی نبی خبره دی ته پتا په مر سر خو خاص ختم شو او اور دل ختم شو دل ختم شو تل ختم شو نه هم ردی بیا لا مخ کې وره دا دې چوت اواز کې بیا قیامت کې څنګه چلی و دا خو شرنات کړ چې جمع کړی چې خلق په قیامت کې نو کانو نو شیبا دا اولیا ته دې دشمنان چولیا تا پتہ لگی پھر بابا تھا کاکا تھے ہفتہ شیخ عبد القادر جانی دی ماتا آواز نہ کور نہیں بچے دے کئی خود دو مشرکان دشمنان التا بد دشمنان چھ تو خج ما بخلا اس پتہ ما الٹا دا کہیں وا کانو شیبا دا اولیا پ عبادت بان انکار کہ ان کی تو زکا دبل تا آواز کول استعان دا دیر ناورا شے دے اددی استعان چھ ولا نہ گوڑ دا گی نتیجہ گور سمارا دا گی نتیجہ گورا سور تور گل تور تور وہ اجتماع سی پارا آٹھ نمبر اٹھائیس یو اللہ نہ گواڑ سو کو داغی انجام ہو رہا بسی کہ اللہ نے بغیر بڑھ چاہنا گواڑ کو جہنمیان دکھا نا وہ یو اللہ نہ گواڑی انداغو گورا جنتیان میں مخامش آٹھ نمبر پچیس نے گورے پر جنت کے واقع پر باز مالا بازیاں تصادم مقام خوشی باد جانا تھا باد وہاں تپوت کو یار سنگ چلو تکم کری کے ویتا سے چل کرو نو دی قالو وی دا جانا تھا نانور انا کننا قبل پی آلنا مشفقین یقین ہوں مانگا مخ کے پا اخپل پا دنیا کے مشفقین یریدون کی مانگ با یریدو چیرہ مانگ چارتا جہنم تا لانا ہوں دکھا مانگ بیان کو یا مانگ یریدون با خلق یرو چل دا مطلع کے کہے کنا تو گروہ وجنم دے پمن اللہ علیہ احسان کرو اللہ پنگ بانے دا اللہ احسان پر منگے کل کرو قرآن تے کرو وقانا عذاب سمم بچ کرو منگا دا عذاب دا ورنا اگواجہ سوا انا کننا من قبل ندعوہ یقنم منگا پا خواب دنیا کے ندعو چنگ با اللہ رحمت کنگا یا اللہ رحمت خلق وی پیر بابا رحمت شے لالا کاکا سا رحمت شے لالا سا رحمت شے مگو یا اللہ رحمت شے یا اللہ مدد یا اللہ مدد انا کونا کنو منگا من قبل مخ کی پا دنیا کے نتغوہ چرا بند کو منگا اللہ انہو یقین دا اللہ چی ہوا البرحیم واہ واہ دا اللہ دے احسان خون دے مہربان واہ سور احسان دے پنگوانے کہ قرآن تا دکی نو لیو منگلہ جا کی دٹی کھڑیا اللہ دیر لی احسان دے پنگوانے دے خلق ہم مسلمانان زانتا ہوئی کہ دے زمنا زیادہ عمل مکی مزونار تا منگنا کئی خدا نتا کی دو سانی چند دو دیانم تا وزی اللہ ستا خیخ سان فنگوانے تا فنگوان دیر زیادہ سان کرے یا کنسائینا خاص تانا مدد غارو منگا او دا دیہ نصرات مستقیم نرستو دا درے میسد سورت دا پدے کے یعنی حقوق دا خلقو دی رنبائی سا ملک امیدین پر پائے کے صرف حقوق دا اللہ و صفات دا اللہ دوی میسا نیموا یا کنابو دا حق دا اللہ یا کنسائن دا حق دا باندگانو او د دې دانا د دریم ایزه تر اخره پورې د خالق د خلقو د پدې کې د خلقو حق دی. او درې فرقې بیانې کوم چې قران سره تعلق دی، د منلو په پیسې باندې، د نه منلو په پیسې باندې، او د منافق په پیسې د غیلک بیان وکړي. درې فرقې بیانې اجمالا. اهدنا الصراط المستقيم، الله مضبوط کې مونږه په لار نه غبانې دې باندې بیان کوم ته لپه دې هدایت راوړې دینا. نو کته دا مانو چې کوم خلکو کړی دا چو خې مونږ ته لار نه غا، نو ته په کګل را نه اسلام کګل یا دا قران چې ناس یا سورې تیر کړې، نو دا کګل را چې سوال کوي دا هو تحصیل له تحصیل ته چې وشه ته ته تی غواړي کلم ته ته وې ما دا کلم را وته بل بل دا صلات کړې کنه، نو هدایت خو ته خده کنه، ته مسلمانې چې پیدا شې ته ته بانګ ویلې شې دې بیا تا قرآن وی مزونم کې نو سغواړي اده ته خو پریرا. نبی اسلام په هر مس کې دا وی کنه، نو نبی اسلام په ګورایو چې سوار کې السلام علیکم دا ته خو دی کې اته کوم په اصول کې ویلو چې د قرآن د فهم لپاره دا خبر ضروري چې یو سړی په دې خبره پوه شي چې الله پس په قرآن کې سؤال وجوه و نظر کوم دا ویلو پرون سبق وایم چې یو سړی په دې باندې پوه شي چې د الله پس په قرآن کې څو ځای راغلی او په څو مانو په دې دا کوم مانا دلته کوم دلته کوم دکا تر شی دی. یو سړی په دې پوه دی نه په قرآن نشي پوه دی نه بل پوه کول شي به خپل هم ګوره بل به هم ګوره کوي. د هدایت هدایت په قرآن کې په اولسو تلسو مانو راغلی ښه ځای په موږ بیا وو ہدایت پہ مان دے بیان دے دے ہدایت پہ مان دکھ لکول دے ہدایت پہ مان دے جنت دے بوتلو دے دے ہدایت سے کم دے پہ مان دے تورات دے دے ہدایت پہ بول اثر سمانو میں ہدایت را دے پہ قرآن کی خود ہدایت دری دا اس چکم کم خبر کو دایت ساتھ ہیں دے ہدایت سلور مرتبی دی ہدایت عامہ یو ہدایت عامہ پوری کہیں دویم ہدایت خاصا او دویم ہدایت اخاص الخاص او سرم سمرا او انجام دے ہدایت ہدایت عاما یو ہدایت خاصا دویم ہدایت اخاص الخاص خاص ایو دے سمرا او انجام دو ہدایت ہدایت عامہ ستوئی یعنی عام مخلوق تا ہدایت کل سپو تا ہدایت کل خرو تا ہدایت کل مارغان تا ہدایت کل چرگان تا ہدایت کل چینجو تا ہدایت کل عام مخلوق تا ہدایت ہدایت عامہ لگو گور صورت ہے تو آہا گور آیت نمبر 50 شپاڑتا سپارا یو سر پدی مانو نے پوئی گی اگر دان نہ کڑی بات خل میں گمراہ کئی سورت تو آج پڑھتا میں سپارہ آدم اور انچا سے شروع کروں پھر اون اد موسا تھا مناظرہ کال ہوئی پھر اون فمر رب کو میا موسا تو سوکھ دے پالوں کے ساتھ ہو موسا سس پالوں کے خوزے ماں ما کر لو شوے احسان پیاری تو کال ہوئی موسا علیہ السلام ربنا الذي پالون کا دماغ ذات آتا کلشن خلقو چورکر دائیو شیطا جوڑک داغا خلی ورکر لاس ورکری غاقنی ورکری دی خیٹ ورکری مطلب دا دے رب آغا ذات چی دے مال دا خلی راکر لاتونا نو کنشر مال اللہ خلی نو راکر او غاقنی نو سار تو پا ما دا اخسان رکھا چی تا ما کر روڑای خوڑی دا سمودا نو کد ما رو بے اخسان دا اللہ چی دے پیدا کرے ماما ابیا مال خلا را کړه ستا ډوډا ما پس خوړه کخله نه وې کلاس به نه وې غاخونه نه ما پس ډوډا پس خوړه ام په ما اول احسان د الله دې ثم هدا بیا یې رات کړې اره شیتا هر یو شیتا سپیتا خرتا غویتا چرچړیتا میتا کم پیغمبر ته لېګلې سپو ته کم پیغمبر راغلې چنجنو ته کم پیغمبر دې ته هدایت یا ما یې په پترت کې ولې خې دې شیان په پترس کې چرچڼو چنچڼ یو داشي او بچی راړي دا ته چاو خو خدای پیغمبر ته نه له خدای طبیعت کې خېدی دا رنګ د بطن بچی پیدا شي هغه تاسو اټو کې وبوتا چې چرګ نه پیدا چرګ وبوتا نه دی هغه په ایته دغه شی دی چې لا بو علي بطی بچی ته د مرغابه بچی ته الله پاک هدایت کړی دی یده لا بو چلو ته خیره په ځنګل کې یو بچی پیدا شي د غوانه هغه نیغ د مور غلان دور دی دا ته چاچ دغه ستا خوراک دی دغه هدایت عامه دی د چرګ نه بچی پیدا شي اټوګي پزمکه لګی چې دې ځمکه کستا خوراک دی دا ته چا خیر دی دا هدایت عامه دی ښه چې اوسره پیدا په مانا پرې غلطی راځي دویم هدایت چې کوم دی هدایت خاصه چې هغې انسانان خاص کړي دي ټول مخلوقات نه لکه صورت ابراهیم تاسو ګورئ پیغمبر لیگل بیان کول هدایت خاصه نسور را دو را هو ما د سور را اخر سر وګورئ ولکل قوم هاد افرض هر یو قوم یو بیان کوم کړي پیغمبر پیغمبر هر قوم ته دی کې هدا هدا هدا نومره هدایت خاصه انسانان خاص را نور ته نورونه چې دې ته پیغمبران را لګري یو ته پیغمبران ورسان را لګي وته ولکل قوم هاد ته پر دا قوم یو لار خون کړي پیغمبر را پیغمبر ورسو دارنګ سورته علی بلا ابن سجدہ ورتا ہوں آیت نمبر 21 ہے کس طرح غانے میں سے 24 وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اُمِ گَرْدُولِ خَلْقُنَا دا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئی ماتا مشران دا دین یادو ہم بیابرا بیان بے کو دا چی ادایت بے اور خلق لور کئی بات ادایت سکنی شور کولے یا دونا بیا مریان چې بیان به کو څنګه په کوم باندې امامي ګرځولو لمما صبر وکړ د یک لک شو په مشکلاتو کې او دې ځنګ پاتونه باندې یقین کوم کې نو دې راکه هدایت خاص چې ځانان تعالی پیغمبران علی ګلی یو د پیغمبران وارثان بیان کړل کوم موږ بیان کوم د الله د کتاب دا دویم مرتبه د هدایت دریم مرتبه د هدایت اگر بیا اخص و خاص یه دیگه توی کلکول تو پیکو توی کلکول و توی لکه سورت فتخه و گوری فتخه چه بیسمه پارا رنبه آیاتا دویمه اینا فتحنا لکه فتخه مبینا منګ در پتا فتح درکا درکه فتح خارا ليغفر الله لك ليغفر لك الله دی پارته لریکي الله سانا اغه بوجنا چې مکه تیر جو من زمګ د بوج سانا اغه چې رسولات لن و تم نعمت عليك او برګ نعمت خپل پتا باندې قران دی و هديه کا دا چې خو ایت تعالی رنيغه نو مضبوط کی تا خدا خدا مکی صورت مددی صورت ته وہ حدی کا مضبوط کتاب پسند مستقیم بانے اسے نسرا تو مستقیم آخو اللہ مخن مضبوط کر دے وہ حدی کا مضبوط کتاب پلار نے کا باندھے ندا دے رہے پہ مانا تو مضبوط والا باندھے دے نور دے رہے مجھے ہدایت داستل اور مرتبی دی اس مم گانا دس کہوں اللہ مضبوط کوم پلار نه غبان دي دا خو نور معنی خا یو د هدایت سمره ده دغه هغه اصول ال الجنه جنته بوت لکه تور محمد ګور تاسو سور محمد شوګیستم سی پارا د جنته د دنه کول چه بي سو پارا پینزم آیا تھا غالباً سرور پینزم دے سورة محمد پینزم آیات. د څلور نمبر آیات اخر وګور تاسو. والذین قتلوا آغسان چې وجل شو په لار د الله کې جهاد کې نو فلم ذی اللہ مارم ہر برباد بن کو مدیا مال اجر رکھوں سادیم ذرا چلار با خودی تر جانا تو ہدایت مراد دان چی مرشن بس بات ہدایت سو کی اب قتل شو دے ہدایت دیر پا مانا جانت دن نکولو سادیم ذرا چلار با خودی تر جانا تو دن نبیکو اس لوگ بالا ہوں او درست با خودی حالات او ادخلو دن نبیکو دیر جانا تا پلے مانو خودی دیر عرف عالم چې خوشبو کړی شو دی یا بیان کړی شو دی تا دا نه صورت عرب وګوره نو درې څلوېخه صورت عرب اتم سفاره هلته دا درې وړ مرتبه دا دویمه درېمه څلورم دا په دې یاد کې راغونډې کړې دي هدایت خاصه او ہدایت خاص الخاص اور سمرد ہدایت دادری اور پدی ہدایت کو ذکر کریں وہ نظار نما پھر دور میں قلعے نا اللہ ربا کو منگا آگے سے پسینو جانتیان کے سہاسات بھی یا ابتوی من قلعے تجری من تحت مالہار بھائی کو بات اللہ اندید ہون دائی نوالی والی اگا پسر محمد آدمر فن رکھو بیاو گوریں وقالو الحمدللہ اللذی بھائی بات جانتیان تو خدای تو ټول تعریفونه خاص الله غزاد لري هدانا لهذا چرای تو مونږ دې موقع ته د دې دغه مرتبه ته داړو به څلور مخه و ما كنا لا تريا اچر مونږ چې مونږ لار مونږ دلې به دې موقع دا کومه دا دوی مده ها لولا هدانا که چر مونږ توفیق دا قدرې ادا غا درې مړه ہدایت خطر جب مونږ الله کتاب ته کینولو دې مقام ته بده یو آیات کې ادری وړ مرتبه ولا بیان بغیر دا غړو باندې نه دا خو ہدایت احمد اخر چا ته ہدایت الله کړه سارو ته غوام ته مران ته سپوت ټول ته مهنت ته مستقیمه مضبوط کې مونږه په لار نه غا باندې او لار نه غا دې ته داس نشې دې ار یو د مالار نه دا اندو د مالار نه غره عبادت خو کوي په خپل تر کوه سی کوی د منګلار نه غره اخر یو د ما په مسلمانو کې سور ډلې شګان وي د منګ نه غلار نه ټول خپل تر نه خو نه غلار و راځي خدا ته پوتو د قران کې چې نه غلار کم او چې سړې په جنت ته دي اگر نه غلار توحید ښه نوم به وګوري لکه سورته آل عمران وګوري آیت نمبر 50 یا 51 دی سورت آل عمران نی غلار سے شدے آیت نمبر 51 ان اللہ عیسیٰ علیہ السلام وی ان اللہ ربی یقین اللہ عظم رب دے و ربکم استاس رب دے فابدوہو دی اللہ عباد کی یرا تام امین خدای تو بھی دی اللہ عنہ کی حاد آترات مستقیم تا دی اللہ عباد ان توحید دا اللہ رنی غدا خود وقت سوائے ان صراط مستقیم اللہ مضبوط کے پر توحید باندے توحید تمانی نہ نو سوال سکے دویما صراط مستقیم قرآن لیکن سورت عراف ہوگو رہی آر نمبر 126 ہوگو رہی 153 ہوگو رہی سورت انعام اوما سپارا اتما سپارا 126 وهذا صراط ربك مستقيما ادا قران كريما لار رفتار ني غا كا الله تر ملاويگي تلا قرب حاصل پدي كتاب باندې روان دي بس شي نيشته ګوره قران نه بغیر بس نيشته کته موضوعه کې ته چې قران دی ویل نه استاقيده ټيك نه ته الله ته نيشته دي کې مشرک الله ته ته نيشته دي کوي وهذا صراط ربك مستقيما ادا قران كريم دما لار رفت لار صدرت ده پدا صاحب شنی قلار را کو گلیش پہ کنیشتا قرف وطن آیات یقینا واضح کو در آیاتنا اکوم لچ پان داخلی مدارک پدا میں لیکی جدینا مدیر سراد دمورات شد قرآن دک آیاتنا پا لارو کنی آیاتنا پا قرآن کی نو دادی بشارتو گورا لهم خار دی خال گورا قرآن والا دارو سلام کور نه بچا دی در په دې طرف دی ته د الله د کور سره شي سلام د الله نوم دی وهو وليهم او دا الله دوست دی قران والا او دی وګوره الله خپل اعلان دا قران را زما دوستان دی د بادشاہ بادشاہ ټول دنیا بادشاہ غوي د قران را زما دشمن زما دوستان دی په دنیا کې یو مسخاچټ بادشاہ به دا بس حیثیت دی نن به بادشاہ سبا بجیل کیا بچا وجلی هغه تا دوست نه وای ته به ځان چمچه چمچه کې خو لیکن هغه دا نه زما دوست دی او به وایي چې دا زما نوکر دی زما تابع دی زما خادم دی خو ته بیا هم خو جزت بادشاہ خادم خو یم راشه د الله دوست شه کنه قرآن ته کښېنه هر شی به ټیک شي یار چې ستا څوک دوست وي ته به هغه بد ولا ورکې او به دله سړی چې هغه دوست وي دی به هغه له نقصان ورکوي او به بې غیرت انسان وي او الله داسې جرم نه کوي چې ته د الله دوست شوې نو که تکلیف راځي دا به ستا د خیر دپاره که بچی د نه اخلي دا به ستا د خیر وي که لور د نه اخلي دا به ستا د خیر وي که کاروبار نه خلدي که به ستا خیر مخکې ودې نه ډېر نقصان درته راته الله پر ته پوهېږي ته د الله دوست خان ته خفه نه شي بیس شي باندې خفه نه شي وهو او دا الله دوست دی دی قرآن والو دی بما كان يعملون فزاد شي دي كون عمل دا مكي صورت دا نه مودو نه رجو نه زکات نه حجو عمل د کو قران د کور بل تخل دا عملو دین او چت عمل نشته نو د دوه معنا ته شو قران کې خغدارن یو ورپسې په دې صورت کې 153 نمبر اتو یو دوه پانی واړی مخه تا یو څل 53 وسه اې کې وای وانا ذا صراط مستقیما یقین دا قرآن کریم لارا زما دا خو په داسې حال کې مستقیم نیغه لار ده نیغ وره دی نور کتابونو کې که ځېر ګډوډ به دي کي دی کې د الله لان د الله لاره غنه ده د الله لاره هم د قرآن ده فتبعوه امر د الله نو دی پسې روان شي تبیعه بچي ته چې خپل مور پسې روان وي غوا پسې یا خری پسې یا بل څه پسې کوم بچ تبیعه اوخې پسې اته تبیعه وایي د دې مطلب دا دی طبیع که مور اور ته دین دور پسې دي که اوبو ته دین دور پسې دي نو مطلب دا دی چې قرآن درته څه وایي که نه که تا ته ښه لږ بل لږ وایي په هغې عمل کوه فتبعوا امر الله کړی چې قرآن وایي دا وکړه هغه وکړه چې الله وایي دا مه کوه هغه مه کوه چې الله وایي دا وخوره هغه وخوره چې الله وایي دا مه خوره هغه مه خوره چې الله وایي دې ته وګوره هغې ته وګوره چې الله وایي دې ته مه ګوره مه ګوره ته طبیعه فتبعوه نو دې پسې روان شي چوچو رامه کو به الله چې څه ویلی که منه بس ولا تتبعوا سبل مه دې په نورو لارو باندې چا چې جوړې کړې دي دا چې نبی اسلامن یو کرخې راکړه نیغه وایي دا صراط مستقیم ده دا قرآن لاره او نور هغې سره خوا کې نورو کږې وږې لارې جوړې وایي دا شیطاني لارې دي دا خلکو جوړې کړې او په دې پسې سر باندې خلک ناست چې څوک دي په دې وایي راشه دې که 100 ثواب دی را په دې بل کې 100 ثواب دی په دې کې 549 کړو ثواب دی دغه وایي ور نه شي قرآن وایي په هغې لاړ نه شي ور نه که لاړې فتفرق د الله کتاب نه وایي د ټولو مقصد دا دی ګورې چې څوره ډلې دي په دې اسلام کې دې مقصد چې قرآن نه خلک واړي دا یو دا جماعت دی جماعت توحید او سنت چې دې مشن دا چې خلکو ته قرآن وښيي بلې څوک تاسو وګورئ په پاکستان کې وګورئ لوی لوی مدرسې دي په دې کراچۍ کې داسې مدرسې چې اتیا اتیا جری اکڑه کې ده لیکن قرآن پکې نشته خلک ورته پاره شي په قرآن بیا هم نه پیږي پټکې بې والی په لاهور کې لوی لوی مدرسې خلکو پیسې را غونډی سم 15 باندې لیکن قرآن پکې نشته هغه د قرآن لار نشته سرنه خلک یې پس روان وي وایي دې کې علوم ښیي درک علومه قرآن ټول جامع العلم فی القرآن لیکن ټول علوم په قرآن کې دي واجه جامع علم القرآن په قرآن لیکن تقاطرانو افهام الرجال او کته په نو جدا غته تا کې نه سمودا نو تو غره ول متا ته نو ته ودا ګران دي او چې لګو ته تعلق جوړ شي یو ودا آسان شي یا ټول علوم بتا ته بیا راځي ټول علوم په ثواب بل کتاب ویلو یو تر دا دا کول شي په دې دې زمانہ کې یو عالم دی مفتی اعظم دی اسه هغه یو صحابي نه علم کې زیاتو ویل شي نشي ویل ولی ایسا صد قرآنو او دا علم دے گورے دلتا ہوتی تا علم امنو ایسا کچھ کہ دا دیوے بیا ہوتا اللہ دوست جوڑے گے نوی گونے گوڑی چھتا اللہ دوست شے یہ تو ٹھول مر غلامی دا انگریزانو دی ملد خلق غلامی چھ دا تو ہے تو غلام نشے اللہ وطاو چھتا ہی نو بولا تا تبع تو بولا مدی په نور الله ربانه نور کتابونو پسې نشي ګوره دغه چې موږ وایو قران نه مخ بل کتابونه وای قران هو نه بیا که تفسیر ګوره کار ته ګوره چې قران باندې پوه شي دغه په تفسیرو کې ډیر کمزوري خبر راغلی دي مفسر بنی کړي نور خلکو پکې دنه کړي هغه تاسو ورځ کله مخ تیر شو هغه نیک سره خو نور خلکو دنه کړي ته تا قران ویل نه نو ته وایې ودا خو ویل دي او چې ته قرآن ته پوه شي دا خو دغه خبره نه چا دنه کړي قرآن کې دا کمال دی دا دی ته البصائر بصائر لړ نه تا وایي لړ نه به ته کارې ته به حق او باطل تمیز کول شي دی ته وایي فرقان تا قرآن بل کتاب چې ګوري تا ته پته دا غلط دی دا غلط خبره چا کړې ده چې قرآن وای دا الله ولا تتبع تبولا مده په نور لار ما په نور کتابونو پسې نشو غره کړه په پیدا تفریدا کته په نور لار روان شې د نه کای په لارو فتفرق بک وان سبیل تو ګډ وړ بکی تا ته الله لار نه بیا نشرت بس لار غرق شو بیا په نور کتابونو ګون خته ذات عالم وای پټی کې په یګنا ذار کوم وا ها قرآن نه بارک بیا نور لوم کې سفاره کنه کای جته مت نشته په دغه کتابونو باندې ته جنت نه شتلې ګردانه تا نوٹ کوي ښه په دې کتاب به جنت دی آیا کې د الله معرفت نشته په نورو کتابونو کې په هغه کتابونو کې د الله معرفت نشته توحید په توحید نشته ثابتې دی توحید په دې کې د اصل شی بنیاد چې کوم دی د جنت ا توحید دی توحید په دې کې نه په دې کتاب کې نو په دې سره خو ان شاء الله تاسو په دې قرآن باندې مکمل پوهې خو طریقه به زمونږ گئی چې موږ کوم سبق وو نو که دلته اثارې دي هلکان ته ماښام ډېر ښه نږدې ورادی ماښام دا هلکان دلته دغه کوي یعنی تکرار کوي خپلو کې او که دا نه شي کول لرې نو په خپل کور کې چې کومه دلته ویلې نو خپلې ښځې ته یا بچو ته ووایه نو چې درې ځل دی دا به ستا یاد شي په بلې سالوي خو دا قرآن زده نه کړ نو ته ما په ګټ وله بیا ده خو چې موږ څنګه وو هغه شانتې کوه ګران دی آسان دی دا خو مولیان وایي دا ګران دی ځکه مولیان د انګرېزانو ایجنټان دي مسلمانان په قرآن باندې پوه شي دی به د چا لاندې ژوند تېری صحابه کرام بیا چا غلامان کولی شو خدا خو چې قرآن نه لرې کړي ته به غلامي کې نه بره قرآن سړي کې حریت پیدا کوي نو ځکه وایي ولا تتبع تبولا مدی په نور لارو باندې که لاړې په نور لارو قرآن نه بغیر نور کتابونه فتفرق بکوان سبیل نو ګډوډ به کوي تاسو د الله د لارې نه بس بیا ګرځه ځنګل کې ذالکم شیدارنگی کی منو کی تو قرآن وساکم بی حکم کئی تاتا پدیبان لالکم تتقو خاما متقی بالا جوڑی چی قرآن وائم نو اس بسنگ ما آنا کہوا دو مانیو شکر ساتھ مستقی یا اللہ من کلکی پا توحید باندے موسکی وائم یا اللہ من کلکی پا قرآن باندے قرآن تکی نینا نو او درې ما معنا د صراط مستقیم وګورئ هغه د پیغمبر صاحب اتباع ده د سنت اتباع ده هغه لوګونه وګورئ په صورت یاسین وګورئ ستړي کېږي ما په اړه وروړ دې کې ستاسو علم زیاتېږي یاسین هلا په پا معنا دې خپل حروف باندې والقرآن الحکیم شاید قرآن د حکمت له کتاب په دې شاید دا و د شهادت ښه چې نه کله مې ورسره یې کړم ته د پیغمبرانو ته پیغمبرې یعنې نبی اسلام پر رسالت باندې قرآن شاید کا دا قرآن دا راتلل چې دا شهادت دی چې ته پیغمبر یې الله صراط مستقیم تی په لار نه غ باندې ته پیغمبر هر یو طریقه صراط مستقیم را نو سنت مراد ته سنت دی دا رنګ سورۃ زخرف وګورئ تاسو وېستم دا پرېستم چې په آیت نمبر 43 پس تمسک بلدی دی منگولو لگو پا کتاب اوہی لے کی وی کولی تا تھا انکا اکنان تا ایدما محبودا محبوبا حالا سرات مستقیم پس سرات مستقیم نبی سام پس سرات مستقیم دا قطع ار یو کار سرات مستقیم دا سنت و اینو یکنان دا قرآن کرن لذکر لکا خام خواب پاندے نصیحت تے عزت تے شرافت ذکر پڑیر مانو دے دله په تاګورین یګان دا قران کریم له ذکرون لکا خامخه پنده نصیحت دې عزت دې شرافت دې لکا تعالی پټول پیغمبران کې سردار څوک دی؟ ولی دا کتاب د وسه پټول ماتونه کې اوچا څوک دی؟ دا کتاب وسه کونتم خیر ماتونه خو جر الناس دا کتاب د وسه پدې کتاب شرافت دی، عزت دی، لویوال دی. وانه یقرن ذا قران کریم لا ذکر لک خام خا پاندې نصیحت دی تعالی زما محبوبه ولقوم کستا امتلا دې امت غرواله پته پدې کتاب دی. چې دا کتاب تل کو با ته د تینولې چې تل کو با نولې پاتې شنو چې مسلمان ته قران یو با نولې دی نو چې قرآن داسې ته مسلمان موږ مسلمانان په دیو د عزت شرافت په دی قرآن باندې سو کو دین نه خوش نشته تا او موږ وایو چې تی تر ویان ولې چې تی او تر بیا سم سړې دي چې مسلمان نه قرآن لري کوم بس غیر نه وای شي چې دا مسلمان وایي قرآن نه لري نه پی په قرآن غوې نه کنه ان خدای به دې نه د خدای حقوق به دې نه بندیان حقوق غیر چې پارت ورغه وانه یقین دا قرآن کریم لا ذکر لک خامخه پند تعالی نصیحت تعالی عزت تعالی شرافت تعالی اوچتوال تعالی دا قرآن ولقوم قصد پارساد امت مخی تو سکر وسوپا تسالون در تانو تا پوت کولیش دا دور اوچت کتاب تا پریخ و نور کتاب نو کولی نختوی مولی سیبا تا بس جواب برکے کہ تشبیتو کرتا رخدا کتاب نزد کرنے چاہتا خو ادان تا مولا پٹکے دیوالے نو تب اصلا جواب برکے چاہ اللہ تاول قرآن نزدہ کرنے بیانو تب اصلا جواب برکے مندرسو کرنیشتے یا مولا تو آتا پا وہ کلمہ وہ چرتا قرآن در یولم نور دی او پٹکے والے عالم دے نو دا اللہ باننا کہ امر کے بسا کے بیاو تانو تا پوت کو لکی گی کہ تا قرآن رو نزدہ کو که دوی زوزگار نو ما دا زوزگار منگی نور کتابون دا زوزگار دیتا نو زوزگار دا میداری دا زوزگار قرآن تا نمی زوزگار نو کرای لی زوزگار قرآن نمی زوزگار ظالما نو سن جواب بارکه نو اس با مونگ مانا تا که دری مانی شوی دی هدایت کم مرتبه دا دری ما مضبوط که منگا پا توحید باندې نو توحید چیو مانی اللہ توحید والا مانی چی قرآن تا کی نی کنا دویا مانا مضبوط کمک پا قرآن مانی چی قرآن تا کی نی کنا مضبوط کمک پا سنت تا پیغمبر مانی پا موسکی دعوائی اب یا چی غم پیرا چی سنت ترکا دا چی دنبارا تا خیرات کئی یا خادہ دا ترکی چی پای گرنگا دوچا کئی نو دا پا خلی لگیا دی اموزون موزم کئی ادقا سا موز بھائی صراط الذين پلار دا کسان باندې لکه مضبوط الله مو مضبوط کې پلار دا کسان باندې کتاب انعام کړه غسوک دي هغه پیغمبران دي هغه صدیقین دي هغه شهدا د صالحین دي په صورت یې نساء قرآن نمبر یو کم شویتا پارا نمبر پانچو امار سلنا میر رسول آیت نمبر اونت رونت ما آیت نمبر اونت وما یوت اللہ چاچو من الداللہ قرآن تکینا ورسول پیغمبر اسلام سنت بانے مالو کا فولائی کا دا قسان سردگا کا قسان بای انام اللہ چی اخسان انام کر اللہ پای بانے یند انبیاء سر بای وصدیقون صدیقون سر بای وشہداء شہداء سر بای وصالحین سر بای وحسن اللہ کرفیقا ادیر خیستای دا خلق دمال کرتی آنا ادیر اچھا دمال کرتی آتا ملوشا قرآن تکین آتی دا خدایم دوش شوی خدا اعلان کردے خواشی وہو علیوم اللہ وی زد دوسم دا پیغمبران دوش شوی دا دم بابا نوالی تر نبی اسلام دی قرآن دیسی پتر آدی حکمتون بالغا دا عقل مندی دا انتہائی عقل مندی نو بل ما پدی با بیان کوم ما ګورا سړی چې یو غټ عالم سرکینی سمودا نو خلک وای دا ډیر لوی وکړ پلان کې سیب شاګر دی قران کې صاحب شاګری معلومه چې دا تا د څو خلکو شاګران شوی دا ادم بابا شاګران شوی دا درخت ته تخې نه صحیح دا کسی برادی پکې د نوح علیہ السلام شاګردان شوی دا کسی برادی ته دا کوم شاګر شوی دہود السلام تو شاگر شوئے صالح السلام تو شاگر شوئے د ابراهیم السلام شاګردی تا وکړه قرآن کې څور پیغمبر دی کې کسی برای ته دغه درسونه برای دی بده کې ته باغ اوره یو تر دې چې د شپږشتو پیغمبرانو شاګرد شي نو د نن لوی علم بیا څوک دی او آیا تاسو وایي او بدتی خو هغه مفتی اعظم دی که مفتی اصغر درس شي او قرآن ویل نه هغه دغه یو د یو بل بدتی شاګرد بیا د بل یو داس مولا خان چټ مولا تاسو د خدای د پیغمبرانو شاګردان ته دې په درسونو کې نه اسي نو تا نه ولوی عقل ون سوکی بیا دا ور دې دا وای دار پیغمبر د الله ملګری دی دار پیغمبران ملګری دی دار صدیق صدیقین او قران دا شهدا ملګری دی او دار پیغمبر دا صد صالح عمر او حسن او خیسه دا خلق په ملګرتیا نبی اسلام وای اللهم بالرفیق الاعلى اللهم الرفیق الاعلى دا دوه جمله راځي اللهم بالرفیق الاعلى اللهم رفیق الاعلى اللهم غوچت خلق را دا کغه دا ودا انبیاء صدیقین صالحین شهدا نو دا به تاسو په سم لریږي په قران په سنت باندې خانه اللهم بالرفیق الاعلى دې کې یو نو کوه الله دا نبی اسلام دا سوال به الله دا د مرګ وخت ویل چې کله وفات کړه بیبی وای او نبی اسلام دا کلمه چې اللهم بالرفیق الاعلى ان الموت ثقرات د مرګ ډیر سخت دی او دا به اللهم رفیق الاعلى یا اللهم بالرفیق الاعلى نو نبی اسلام سوال به قبول کړی کنه به قبول کړل الله قبول شه ده کنه نو دا رفیق الاعلی کوم ځای کې ده دای لین ده ښه لین هغه دغه پیغمبران روحونه جمع دي هغه روحونه الله ولا دغه ور کړی جسمونه مثالی جسمونه کنه البته کې اولیاء را جمع دي چې کومه شي صحابه را جمع شي نو استاد روح هغه ده ته دي خانه نو تل ونه نه چې نور کتابونه خلیفې مولوی صاحب قران تک نه کنه چې پیغمبرانو سره بیا اخر کې ملاو شي صحابه سره یو ځای شي دا ولول علماء اولیاء سره ملاو شي دا په دې کتاب باندې غوړ په بل سره نه ها صراط الذين انعمت عليهم فلار دا کسان ته احسان کوي په باندې چې پیغمبران دي صدیقین ابو بکر صدیق عائشه صدیقیه رضی الله عنها او المؤمنین ادا شهدا دي چې هغه چغش عمر رضی اللہ عنہ دے حمزہ رضی اللہ عنہ دے عثمان رضی اللہ عنہ دے علی رضی اللہ عنہ دے آغا حسنین دی دوارا شہیدان دی دار نور جگہ صحابہ شہیدان شوی دی دار ٹول بستا ملگوزی دا پس بانے پا دی کتاب آنے دی کتاب کم داتا رسول ہے غریب سڑے وے معاملی علک وے نہ دی پلار علیمو نہ دی نکاح علیمو مزدور پر دے غریب یا نوکر چرتا خود تک کم داتا لارے دیات مقام ته اور ته قرآن کریم چې هغه مقام ته تصور نشکول به د قرآن نه هغه مقام ته ادا د پیغمبرانو ملګری شو ته صدیقین شو ادا مر نور تاسو غړي د الله نه صراط الذین انعم تعلم پلار دا کارونه چې نه تا احسان کړی پایبان چې خپل کتاب ته کې نو لیو اې د خپل کتاب د ورکو پیغمبرانو صدیقین شو ادا غیر مغضوب علیهم نه پلار دا کارونه چې غضب شیر پغی باندې اگر سودی ناکار مولیان اگر زمانہ کے دیات میں صدق یہود خا خدا دی یہود دلار نہ متاتے دی زمانہ کے دی میں صدق من گئیو کہ کم دو قران سنت خلاف کئی دا مغدو عالم نے کہ غزی مقبل لے من چا تے گوتن نہیں سو من اول ایت پخپل دان پیٹ کو دان تے راو راجی کو نو من بیا دان نہ بچ کو کہ اس نے دا یہود پر دے بٹھون ولی یہودی وی بل تو یہودی کے پخپل نہ بدے چې ته داسې دا یهودي دی نو تا ته څوک وته راغلی څلور تاته راغلی د دې دا طریقه نه بل ته یهودي مه وایه ځان اول وګور چې ته یهودي یې که مسلمان یې په قرآن ځان وتله قرآن چې میزان دی ځان ته وتله چې ته یهودي یې که مسلمان یې نو که یهودي که نه ځان سم کا بل ته په یهودي وی نه ته نه شي بچ کېدی یو سل درد یو یهودی تا وای نو تا زان نشی بچ که تا وای اغا گمرای اغا یهودی بایتا نو تا وای چه دا تی بد یهودیان دا دین وان پیسی غسل دی یهودیانو دا حق پتول دی یهودیانو دا حق او حق او باطل گردوڑول تلبیس و دا دی یهودیان سپاتو نو بیا بتا ٹکی گالا قرآن نزد کل دا دی یهودیان سپاتو قرآن نبیان دا دی یهودیان سپاتو نو بیا بتا بچ که گیا کنا تا وای چه دا خو یهودیانو دیدا کہ منگ پرون چھے کم آگا شانزول پرونو ویرو پای کوم ویرو چې دغه وای شاول الله رحمت الله اذر الشافی فهم القران الشان نزول یا نقصانی شه د قران په پوهه کې هغه شه ده بیانول شان نزول چې دا یاد يهودي لپاره دا د پلان کې شان نزول یو علم دی خدای چې وي خدای چې ته يهودي ته دا ځان ته ګوره چې يهودي په سمانه يهودي شو او حق پټو کنه دې پروشي کوله کنه نو کته حق پټه حق باطل ګډوډې دې پروشي کې د الله کتاب نه بیانې نور کتابونه هم ته يهودي کنه مقصد خیر خوای بولی سب کار تو کې کله ما درته وره کنه اورې کاندل مونږ تمو کو ځان ته ګور بس مستخیر خوایو متتینه خلا چې الا بچی چې قران ته ځکه قران اوخه ګور په دی علوم جنت ته نشته معرفت بده کې نو علوم کې نشته د الله حلال حرام په دغه کې نشته کته فقہ فریدا دا ټول فقہ دی کتاب نه خلکو ایستره وی وای فقہ خیر علوم به قران وای سرات اللہ دینا نام تعلیم فلار دا کتا ما چتا پذل اختان کر پائی بان چاپی انبیاء دی صدیقین شہدہ صالحین و حسن رفیقہ او نا پلار دا کتا ما بانی چی قضب چاپی پائی بان سرد علم نا گمراہان دی دین پروشی کئی حق پٹائی دارنگی بدعات کئی ولد دوالین انا پلار دا حیران فرنگ دوال رکتا ہوئی چې رخصی سره حیرانه پریشان شي کنه دا کرن دیم رخصی وره وای موږ د چا ومنو یو مولا یو ته بل مولا موږ سره بل ته اور د چا مانا ما را قران ته کین نه چا مانا ما ته کین ما ملګری خپل به ته پته ولګي یو سره وای ګوره خوګره څنګه خوګره خوګره نو څنګه نو واره کین او ته اوسګه ګوره چې خلی کی واجن پوه بشه کنه نو کینه د موږ درته کینه قران کې کینه تاته زوم معلوم شه تاته خپل استاد معلوم شه تاته ځان معلوم شه قران کریم ته وی میزان دي ته رڼا نور نو تاته رڼا راشي دي ته فرقان پتاکه وته ماده د فرق پیدا شي خالمه بدل مبیا پیجنې وای موږ چا مونږ دا غو برهان دي دي ګوره کو دي صورت کې وګوره پدې صورت کې پدې اخره کې درې قسمه خلق ذکر کړو یو حق پرس عالم نو اللہ مو دا حق پرس تو عالمانو پا لار بانک لکی دویم باطل فرس عالم غیر مغدود او خدا مو دا باطل پرس تو علماء اللہ رانو سجد اللہ کتاب نو باید انزان نا کسی کئی او درین دوالین اگا بی علم شیخ او بی علم شیخانی بڑی را کلی او دا اللہ اللہ را تخرا دا اللہ اللہ را پیجنی چا اللہ اللہ را کمارا تا دقن امو ساتین آمین دا سوازن کے قبول کے پدی صورت کے پدې صورت کې دا موږ یو جامع صورت دی اول کې موږ ویلو د دې په امتیازات کې موږ ویلو چې هغه جامع صورت دی لنډ جامع یو سره وای چې ما ته دا صورت خو چې هغه جامع وي او لنډ وي یو پای کې ټول اصول بیان شوی نو ته وای چې هغه سور فاتحه ده پرې اول درې آیاتونو کې تاسو ګورئ الحمدلله د خدای ټول ټول صفاتونه خاص الله لري نو پدې توحید ته اشاره شو رب العالمین د ټول مخلوقات رب دی پالوم کرے دام توحید دی مخلوق ټول مربوب دی الرحمن الله رحمان دی مخلوق مرحوم دی الله پر رحم کوي نو دې کوم توحید ته اشاره ده مرحوم دی عجز دی الله ته رحم ته محتاج دی او الرحیم دی کوم رحم ته محتاج دام توحید دی مالک امیدی دروازه قیامت مالک دی اگر نیچے اختیار بنی توحید در توحید دے تو پڑھوں بھائی سکتا حقوق دا اللہ دی یہ توحید دے دویم دو اصول نا دویم اصول مہمہ ہونا دویم سو اس بات در رسالت دو دین رسالت ہم صاحب دی الحمدللہ یعنی کہ پیغمبر علیہ السلام نے رہا لینا تاب دا تب پا توحید سے پوش ہوئے نو نبی علیہ السلام دین صاحبین چې پیغمبر الله را لګلو نغم د الحمدلله په معنا پوهو دا که نبی صاحب نه راغله بیان نه کړ رب ولانتا برس په جندلو رسالت ته اشاره شو الرحمن تو برحمه الرحمن رحیم په دې چې پس پوه دی او نبی صاحب الله را لګو قران را لګلو نو ته په دې پوه شو دا نبی اسلام هغه رسالت ته مالک یوم الدین ته په مالک یوم الدین کې د قیامت فرض باندې یعنی دین هم دا ثابت نبی اسلام بیزه که قیامت که بیساب خو کی کنا نبی اسلام خو نبی اسلام اللہ پاک فرمائی ما کننا معذبین حتی نبات رسولا نیو منگا سزا اور کون تر دی چس پیغمبر و تو نے لیگو نو پیغمبر علیہ السلام را لی گرے دین میں اس بات رسالت شا الرحمن رحیم نو تے پیغمبر پیغمبر صاحب دی اس بار رسالت کی تو ما ارسلنا الا رحمت للعالمین سورتی یو انبیاء کے خیرتوں کرے یا کنا بولو دین اور رسالت صاحب دی عبادت پر بانو موږ سپور کې نبی اسلام نه راغله واغه راغه موږ په یو عبادت دی ته وي ورهم ولا کوي دوار چر بوتان چې ته اونو ته تیټیږي دا د الله احسان چې نبی اسلام را لګو قران بیان کا موږ په عبادت د الله پوه شو یا کان ستاین دی ګور سره ته اشاره کوي نبی اسلام نه راغله موږ استعانه ولا کوي چې وای د پلان کې مبارکه ډیګری په مبارکه موږ باندې د رسول الله په برکت راغله ډیګری په برکت راغله دا به موږ کې دی نو الله موږ ته قران را لګله پیغمبر اسلام را لګله موږ ته دا ویلی چې یا کنه ځای خاص الله نه بغوړی تاسو بل څه نه نو چې قران ته نه ځه ته وګورې و سیرې اساسه ګن بلکې خطري دا نه صراط المستقیم موږ صراط المستقیم څه پوه دو کنه نبی اسلام نه راغله نو دین اور رسالت ثابت شه صراط الذين انعمت عليهم غير ممن من عليهم سفي جان دي الله چکم من عليهم سوق دي هو نبي صاحب راغله مون تهو خد صدیقین و شهدا صالحین د انبیاء دي دین ثابت شه د دې صورت نه زارن غیر مغدوب من مغدوب عليهم سفي جان دي الله هو پیغمبر صاحب راغله هغه مون تهو خل چې مغدوب عليهم سوق دي بې ایمان مولا کدا هغه زمانه کدی زمانه ده کتی کدی مرته چې او جو خدا دا کتاب میں خلاف کرنے موضوع والے دے رسالت ثابت شو ظالم من سے پیجان دے اللہ خپٹ کی بیواری گر دے پلار بانے آوائی بچے منگا سنی غیلار تخار راولو اپا خپلا پکا گلاری منگ سے منگ پا قرآن بان پی پوچھو کرنے نو دے ٹولو آیاتون نمگ سے ثابت شو منگتا رسالتا درہم چے کم دا اصول مہمان سے شو قرآن کا نا اگم دے آیاتون نا ثابتی گو رہتا نا کچر قرآن نو راغلے نو الحمدللہ تی پتا پی جاندے شو الحمدللہ بانے تو پی دے شو کہ قرآن نو ران رب العالم تا رب پسی پت روبیت پی جاندے شو کہ قرآن نو ران تا رحمان رحیم پی جاندے شو کہ چا قرآن نو ران تا پوت خوی پوئی چا رحمان سا رحیم سا اس پتا تن لے مالک یوم الدین کہ قرآن نو راغلے نو منگا دا قیامت دوران خاور ہو دا اندوان دا کدا چا حساب بکی گی او شپارسون بایدہ شپارس کو من بم وی بابا باندې سپارښت کړي بابا خپل غریب ده پتن لګي ځان بچ کوی څنګه نه خدا دې وبخي سور بابا ګاندي خدا خو نه چې مو بابا بچ کړي من به الله بچ کړي خپل عقیده باندې په دې من پوه شو یا کنه ورو ته قران نه را موږ د عبادت قسمونه پیژندې شو خو دا یا کنه سن دینم ثابت شو چې قران کریم کده قران اس بات د صداقت قران ثابت شو کہ قرآن نے ہمیں استعانت پر سپیکی سو دغه سب بوید دا چې ما وسیلی بل لټولې ان اثر تر موږ خیندې خپل اثر تر موږ خیندې قرآن ته وای نو قرآن دین ثابت شه انام تعلیم کہ قرآن نور منو مالې موږ پیجان دی شو نه مغضوب علی موږ پیجان دی شو نه قرآن باندې پیجان ظالم پیجان دی شو نو صداقت د قرآن تیم ثابت شه ار یو آیات نه خو چې چا موږ سره کدا د استاد دغه ویلی کنه دا اصول ایته هډه راستان دي دا چې ما نو سوام کوم چې نیوی دی غی دي ځان سولی کی نو بیا دې سوچ کی غن بل دې اصول بیا به دمو وو بیا بیا ان شاء الله خدا اصول ډیر لازمی دي ګوره خلک وای ما خپل ور ډیر غلطی کړې په یو څو کاله زه به اصول نن ما دې کړه دا غدي ډیر مده ما دا غلطی کړه حالکه سور کمال چې اصول کې ده کنه دور په نور درته دا شانی اصول کې سره بالکل شه بل ایمان بالآخرہ سرورم اصل سو ایمان بالآخرہ او مالک یوم الدین کو گورا مالک یوم الدین ثابت شو چورا دملا دغشتے چاہے کہ حساب کتاب کی گی بھائی کہ اختیار صرف اللہ ہی تو چیا اختیار بنی البتہ شپارت پہ چلی گی خدا چا بھائی پارس شرطوں نے دیا قرآن ذکر کری دیا دا سورت خلاص شاہ وہ دابل سورت شروع کو دعا کہ خدا پاک منگا